थोड़ा सा तो फासला रख, आस ना रख, आओ ना करीब मेरे, फासला रख, कभी कभी मेरे, कभी कभी तेरे, तेरे सदके में जावा, देता कोई ना बहाना, कभी कभी मेरे, कभी कभी तेरे नखरे, गल सुन जाने आ जाने आ, मेरी गल माने ना माने ना, गल सुन मुझसे दूर तू रह कोल रवे कभी मेरे हाल पे छोड़ दे ऐसी भी क्या बात है सोनिया थोड़ा थोड़ा दिल में बसा ले थोड़ी सी तो दिल में जगा दे कभी तू भी प्यार जता दे सुनो क्या मैं हर बारी गल तेरी जानिया गल सुन जानिया जानिया मेरी गल माने ना माने ना गल सुन जानिया हेलो हे नायल आर यू फ्री कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं कह रहे थे ना नहीं नहीं तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है बोलो असल में मुझे अपनी दोस्त के घर से नोट्स पिक करने हैं कैन यू प्लीज टेक मी देयर हाँ तुम बस रेडी हो जाओ मैं आ रहा हूँ यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो सी यू तो फास्ट